Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Ah bu day benizli zülfü dolaşık. Dividim kalemim yazarım. Böyle bir yavrunun derdi var bende, var bende, var bende. Ana ben gidiyorum sene men ala, yan ala, dön ala. Yüce dağ başından indiremedim. Yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzeli kalemim yazarım. Böyle bir yavrunun derdi var bende, var bende, oy bende. Ana ben gidiyorum sene.